أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم محترمو د قرآن طالبانو مسلمانانو ځوانانو مشرانو وړو تاسو پته ده چې ځای کې د قرآن کریم خدمت د تقریبا د دیرشو کال نه کیږي دا مختلفو طریقو باندې موږ د قرآن کریم الحمدلله الله توفیق راکړی زموږ ملګرو لم کله زموږ افتوري درسونه وي کله زموږ د روزانه وي کله به دا کال کې دوره هم راشي دا څه دپاره بعضې خلک چې ته پر وس کې ګنټه ټیم نه ملاویږي څلېرش ګنټې کې ایته ټیم نه ملاویږي داسې مصروفیات وي او خبر نه دي چې قرآن له خو ټیم به ورکې د دنیا مطروفیات خو چې اخلاصیږي نه خو بهرحال ضرورتونه یې بعضې نه شي کېدی نو دا یې دپاره بیا موږ افتواري درس مقرر کړی دی د جمعې پر ورځ باندې ماښام نه بعد ګنټه یو نیمه یي چې ځکه چې دی محرومه شي بعضې داسې چې هغې هغې ته هم نه شي دی چېرته بل ځای کې لرې وي نو هله بیا موږ په کال کې دا دوره مقرر کړو دوره تفسیر قرآن چې زاره که نور څه نه دا څلوېښت را دی خو خلک عمرې له هم ورکوي که نه شل را دي دېرشه دی چې لې له هم وردي نور چکر له هم دي دوه ورځو له امریکې ته انګلینډ ته میاشتې دوه له نو زه په کال کې دې روژه کې خو دا روژه داسې میاشت وي چې په دې کې نفلي عبادات د فرض په شانتې وي په درجه کې او فرض او یا ګل نه زیات شي وي هر یو شي پکې برکت کړي او بیا چې ورسره د قرآن کریم درس هم وي نو بیا خو نور الله نور دی بیا برکتونه دي برکتونه دي ځکه قرآن کریم هم د برکتونو کتاب دی هذا کتاب مبارکون دا د کتاب برکت کتاب دی ان الزلنا فی لیلة مبارکة اشپه پکې برکتي شوې ده روژه هم د برکت ده شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى دا میاشت هم د برکتونو ده او بیا چې قرآن کریم پکې بیانېږي نو بیا خو برکتونه د پاسه برکت نور نو الله نور دي زمونږ ترتیب دا درې طریقې دي دا زمونږ دیرشمه دوره ده په دې کې دوه دورې مو بهر کړي دوره تفسیر یو د عجیزرین دي په کور لومبای دوره 1997 کې موږ کړو اوړي کې هغه هم داسې وجه وه قدرتي بس داسې یو سبب جوړ شو یعنی یو ملګری هغه په دی زور به لګوه چې موږ مال به دورې را دي یو تړم نه کېد شفی خان دي زرین جي دي ویلی نو څنګه لا مادم ته خلاصوله شوه وی څنګه ما خپل دوره به شروع کړي دا خبره ما ځای نشته زرین جي وی زما ځای کې ګرمي وه نو ما ده که دغه لګې اے سی ګان نو وی دوه لګوم خو چې دغه نه بچ شو نو اے سی ګان ولګول موږ هغې شروع کړه سمه ګرمي بجلی چې به لاړه داسې خوند و د هغې غرمه به موږ شروع کول انور به دې دا نو اوومه میاشت کې موږ شروع کړې اوومه میاشت کې تاسو حساب وکړئ څومره ګرمي هغه وخت کې بجلی به پکې لاړه موږ نو خولۍ باید لکه موږ نه پوهېدو موږ پرې پوهېدو به نه چې ګرمي ده خولۍ به باید دغه زموږ روبای دوره وه بیا په اکه کال باندې 97 کې ما بیا په خپل ځای کې دویمه دوره وکړه بیا په 98 کې موږ خپل ځای کې وکړه 99 کې بیا موږ په 2000 کې بیا موږ ځای کې وکړه نو په 2000 کې بیا موږ یوسف آباد کې د مفتی ایاز په هغه وی زموږ ځای کې دا دوره وکړه ځکه هغه مخکې ځل باندې کوشش کړی خو نه وی پوره کړی شوې نو 2000 کې بیا دا دوه دورې پکې زموږ د بهر راغلي دي دلته که تشتمه یعنی ټول دیرش دورې شوې په خبر کې او د روزان درسونو خو زموږ څه شمېر نشته الحمدلله د خدای توفیق دی څه به موږ یو څه به زموږ هغه دغه یې کوشش شي خو انسان اراده کوي باقي برکات الله اچوي نو نن موږ د دورې افتتاح کوو د دورې تفسیر قرآن او دا به انشاءالله تعالی څلوېښت ورځو پاسه ختمیږي یعنی تقریبا څه دویشتمه درویشتمې روجې له به ختمیږي او دې کې زما دا وعده تاسو سره کړې چې څوک قرآن زده کول غواړي قرآن سره شوکي نو هغه ته بده چلو خیمه په یو دوره کې باندې مکمل قران زده کړي ابل تبه خی بیا خلک څو کوئی قران ګران دي د هغه د هغه دروغ هم پته ولګي څو کوئی د علوم په کار دي به د شپږ تورو منځ د کیږي همي به قران نو اثر کې دا غي دا ولي وایي هاي خو چاته قران نه خیر پلار په نیکه ور نیکه مولیان تیر شوی دي او د ماشومان واړو واړو ماشومان چې نه کوي د نانا بوډاګان لګیا دي د سکول لکان د کالج لکان د نورتواله لګیا دي درسونه کوي نو اله خو وردینه د کاغی الله محروم کړی دي ای قران تسبق کتلی پلار او تسبق کتلی نیکی او تسبق کتلو کم شه چې پای باندې پرود د الله کتاب بیانولو او عوام ته غنو کړي نو الله پاک اوس هغه محروم کړی نشي کولی کوشش وکړي غریبانان زموږ مقابله کې ما دوی پلان کې ستړي پلان کې مولوی صاحب شروع کړم مخره کړه موږ وته دوا کو خو نشي کولی دی به دغه یو سپاره کې ختمه بدکیا په دوه کې دا ټوکی نه دی دا د الله په توفیق باندې کېږي او د الله توفیق هغه چاته چې اخلاص وي لیکن اخلاص خو نشته خو زموږ مقابله کې شروع کړی مقابله کې شی نه کېږي د هغې برکت نه بهرحال دا زموږ دیرشم دوره تفسیر ده او الله نه به سوال کوو تاسو هم سوال کوئ زما لپاره موکوئ موږ به تاسو له وکړو چې الله زموږ صحت صحیح ساتي چې په خصوص یعنی په ښه طریقه باندې موږ دا پوره سرته ورسوو او تاسو باندې الله داسې مصیبتونه یا بیماری یا داسې کارونه نه پیښوي چې تاسو د الله د کتاب یوه ورځ محرومه شي ځکه یوه ورځ چې محرومه شي یاد ساتئ بیا به یو هفته نه پوهېږئ اوس هم تاسو ګورئ ړومبي ورځ چې چاوي هغه ته به پته نه لګي په دویمه ورځ به لږ لږ پوهېږي نو په درېمه ورځ باندې به بیا لږ پوهېږي نو چې هفته تېر شي بیا به دې به بالکل سیټ به شي چې په دې منځ کې چوټوږي بیا به دې سره کېږي بیا به یو هفته دغه شانتې خوش راځي خوش به ځي نو چوټي به پکې نه کوئ هغه پته انشاءالله په آدابو کې وایم که د چا زړه وي چې زه قرآن کریم زده کړم ادې بل ته ورسوم ځکه زده کول هم فرض دي ګورئ زده کول هم فرض دي او بل ته رسول هم فرض دي د بل کتاب د رسول الله حکم نه دی کړی نبی اسلام ته نه نبی اسلام موږ ته ویلي چې دا اثر پرې نه وي او دا ورسوئ خلکو ته منطقي فلسفیرو دا نه دي ویلي خو نبی اسلام ته الله وایي یو رسول بلغ ما اندلک من ربکا ای زبا محبوب پیغمبران بلغ تبلیغ کا تبلیغ وای د الله کتاب د کول بیانول دواړه ته وایي تبلیغ کا د هغه کتاب چې ته وحی کول شي ته ترا لیږل شوی دی فلم تفعل که چرتا دا کار ونه کړه د الله کتاب تبلیغ دی ونه کړه فما بلغت رسالتها تا د الله هغه رسالت ډیوټي دی پوره نه کړه که ته وایې چې خلک ځکه دي تکلیفونه ډیر دي غلطو عقیدو باندې رد دی په غلطو اعمالو په غلطو طریقو رسمونو باندې رد دی نو بعضې خلک پرې خفه کېږي مولیان پیرانه چې چا دغه سره پیسې تړلې شوي دي ډوډۍ تړلې شوې د بدعاتو سره شرکیاتو سره نو یوه تعالی مسلې پیدا کوي کېدای شي زخمي شي مړ شي هجرت وکړي نو الله وایي والله یعاتمک من الناس الله به دې ساتي د خلکو د شر نه نو نبی اسلام ته الله وایي ړومبی ټکې چې راغلی و اقرا دا ورته نه وایي چې موز ورته وښایه موز باندې شروع کړه ځکه دا اعمال دي دا رستو خبرې دي دا روجې دا موزونه دا حجونه دا هجرت نه بعد دیارلس کاله بعد دا فرض شوي دي صرف موز چې کوي یوولس کاله بعد فرض شوی دی په مکه کې نور روجې موزون روجې حجونه زکاتونه جهادونه دا په مدینه کې فرض شوي دیارلس کاله خو نه ویسومه ای کې صرف چې کوم قرآن بیانولو صرف قرآن بیانولو او عقیدې سمولو ړومبی ټکې چې راغلی اقرا د الله کتاب ولوله خلکو ته دارنګې ون اتلو القرآن دویشت شلمه سپاره کې الله نبی اسلام ته ون اتلو القرآن ما ته حکم شی چې زه لولمه قرآن دا یو ته نه وي چې بل کتاب به بیانومه یا به سر په نهې خلکو ته خیمه ایا به د منطق کتابونه خوم یا به تو خیخی خبرې کوم نه خی خبرې قرآن کریم کې دي هر څه په دې قرآن کریم کې دي صرف او نه هم په دې کې دي خو چې تو ته د الله د رضا لپاره کینې دړو د اخلاص نو چې په کم نه تو ته کینه به ته پکې خی که تو وایې چې ما ته صرف او نه خدای وښی په دې کې به تا ته خی کته منطق کوی منطق په دې کې دي په دې کې فقه ده صحابه کرام د دنیا رټول نه لوی عالمانو په هر یو فن کې په فقه کې په منطق کې په هر یو شي کې هغه نو ویل نه منطق ویل نه فلسفي ویل لوی فلسفیان صحابه کرام دای تاریخ وګوري تاسو پته ولې چې سر څور علم صرف دا کتاب ویلو او څوب کې اوسړی دړه د اخلاصه د الله درزار پر د الله کتاب ته کینی نو چې کم ته وایې که ته فلسفه په کې زده کې فلسفي شته په دې کې علم کلام شته په دې کې سر پنه هر هر یو شی پکې شته خو ته به په ورته په صحیح نیت کینې د الله درزا دپاره که دې ته چې د واقعات زده کوم د صحابه کرام هم په دې کې دي هر څه په دې کې دي جميع العلم في القرآن لكن تقاثر عنه أفهم الرجال طول علوم فدي كده طول علوم چه سورة دي علوم خو الله را لگي کنا نرا طول فدي كده خود خلق و ذهنون ده چه سورة وي اك کمرت واخلی سورة چه ارادی وي دور تزده كي و كتاتو غاره چه من قرآن کریم زده كو ابام زده شي كواه چه من پا اصار پا نهو زده كو ابام زده شي و سره کته جن فلسفي د فلسفان به زده کی او کته د خامه خشکی د صاحب کرام زندگی ګور نوټ هغه لغو سټډي کوي چې هغه سخه هغه سویلو کله هغه فقه وګوري هغه د فقه کتابونه خونو دا یې فقه چې وګوره دا فقه هم د هغه نه راغلی ده دا سر په نه هم د صاحبو نه راغلی دي کته چې عربیانو ته پښتون ته پښتو کې سر په نه پیژنې چې خبره کې دا تا په کومه صیغه کې وکړه دا کومه زمانه وکړه پاته خو نه لګي خو دې قرآن کریم سره هغې ته دې هر څه پته لګېدل وه نو که یو سړی غواړي چې ما ته ټول علوم زده شي ټول ورته زده شي او په دې څلوېښت ورځو کې به انشاءالله زده کېږه تا بلکې بل ته بې وایم خدای دپاره موږ څه اصول بیانو څه آداب بیانو که په دغه آداب و په دغه اصول تاسو عمل وکړه نو انشاءالله تعالی خوره کې دا راولي چې د الله کتاب زده کوم ا دا دې چې څوک په مام کې یقین وي ځکه راغلي خو په مام یقین شته که نه دور ما ته پته لګي که یقین او نو تاسو به نه وي راغلي د چا کار دی چې ځان دور دغه یعنی دلته راځي او دلته به ناستي ما ته ګنټه دوه خو یقین هم شته اعتماد شته چې ده څخه څه شته نو که په مام یقین وي نو زه به تاسو یو څو خبرې وکړم په دکه خبرو تاسو عمل وکړه انشاءالله ځکه د استاد خبر چې څوک امنی نو اغلب فائده ورکوي که د استاد خبره ما استاد ګڼی ځکه راغلی که نه زه به تاسو د قرآن کریم یو څو آداب بیان کوم چې په دې آدابو به عمل کوي تاسو بیا به یو څو اصول بیانوم چې هغه اصول باندې به ځان پوه کوي د قرآن کریم نهایت آسان لکه څنګه چې الله وایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر قدی په زمانه ماضی پاسټ ټنس باندې داخل کړی دی او لام پی دا پاس زیاد تاکید قسم می دی پا ذات اللہ وی چه ما سان کرده قرآن لی ذکر او ذکر وی لی الحفظ اونوی لی التلاوات اونوی لی القرآت اونوی لی ذکر لفظ راڑ جامع لفظ چه طول شامل لی کتو که افظ لزده کئی نو دشپک بیندو کال و معجوم نزده که بیو کال نیم که کتو که قرآت لزده کئی چه دمودت قرآت سی کما اغیم پا شپکو میاشد که زده کولشی که څوک په معنا باندې زده کوي نو په دې څلوېښت ورځې کې هم زده کوي چې په معنا په تفسیر مکمل مکمل ځکه الله قسم خوري چې قسم مینی په ذات چې ما تان کړی قرآن لی ذکر د پاره د پند او نصیحت فعال من مدکر آیشته څوک پند اخیستونکی الله وایي څوک شته ما تان کړی څوک پرې زده کول غواړي تاسو وایې وایه او که نه الله موږ زده کوو خو د ورځې اخلاص وایه الله موږ زده کوو موږ ته وښایه وایه موږ ته وښ پړه کې وایه ښه دوا په وړه ښه قبلېږي پوه شې څلور ځله په یو صورت کې وایي دا جمله بیا بیا راوړي آد نمبر ولسم کې صورت قمر ویشتمه سفاره کې د صورت رحمان نه چې مخکې صورت دی په دویم ځل باندې دویشتمه آیت کې آد نمبر 22 کې ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر په دریم ځل باندې آیت نمبر 32 کې دوه درشم کې ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر په څلورم ځل باندې آیت نمبر 40 څلوېښتم کې ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر کله ولقد انزلناه علی علم دا قرآن کریم ما را لګل د خپل علم مطابق یعنی ما ته پته و چې چار دی مخلوق د سن کتاب پکارې چې دوی ته زده کولو مسانی سورت عرب کې براشین چې دوی ته زده کولو سورت نساء کې براشین چې دوی ته زده کولو مسانی دوی لپاره د عمل او مسانی حدیث کراری الدین یسر دین آسان دی نو دین کړم به شه څه قرآن دی حدیث شه سنت دی الدین یسر دین آسان دی نو کجره قرآن ګران وې نو بیا الله څنګه آسان وې دین خو نوم ده د قرآن او سنت دین خو نوم ده قرآن او بل خبره قرآن کریم په مسلمانانو یا په ټول انسانانو فرض دی د آدم بابا په اولاد په ټول قرآن فرض ده شیشه چې دا د الله کتاب اومني په هندو په سکه په انګریز په ټول باندې دغه لومبی فرض په ټول دنیا باندې دی دویم فرض بیا په مسلمانانو باندې دی چې دا یو منه دا د الله کتاب دی نو دویم فرض په مسلمانانو بیا دا دی کې دی به زده کوي ځکه په دا عمل فرض دی هندو خو نه منو بهر خبره ختمه شوه هندو سکه انګریز خو نه منو قرآن هغه بهر دی الله پوهشه پوهشه چېرته ورسره کوي چې چا آمنتو بالله ملائکتی و کتبی چې دا چا وي ولی اواز نه درځي اواز نه درځي ها سمې موږ نه بهر ته ګډوډ کوي سمې یا آمنتو بالله ملائکتی و کتبی نو کتو کتبی کې قرآن کریم دی کنه دی نو تا خو ایمان په قرآن راوړی دی کنه اوس تش ایمان خو کوای چې ما په ایمان ته راوړی دی خو زده کوم به نه نو داسې ایمان خو تا په تورات هم دی کتبی کو تورات هم دی انجیل او زبور ټول دی صحیفی هم دی نو په هغه ایمان په دې قرآن ستا یو شان ایمان دی نه نه بھائی په هغه کتابونو باندې صرف زموږ ایمان اجمالا دی چې دوره موږ منو چې د الله کتابونو په خپله زمانه کې د حق کتابونو الله را لېږلو د مخلوق د خیر د پارش مخلوق ته دا زموږ احکام ورسی اوس د دې کتاب پر راتلو تر هغه کتابونه منسوخ شوی دی پای باندې عمل منسوخ دی صرف دور باندې دی چې موږ به وچه د الله کتابونه دی و کتبه خو په قرآن باندې ایمان تفصیلی دی چې په دې به ځان پوه کوو په دې به عمل کوو که دا وایي چې زده کوم به نه نو دا په ایمان نه راوړی دغه ایمان خو په دې باندې دغه شان ایمان خو تا په تورات په انجیل په زور په صحیفه هم دی نو ایمان خو دې پرې راوړی دی په قرآن باندې نو دویم شی بیا دویم فرض په مسلمان باندې د قرآن کریم حق دا دی چې دی به زده کوي دریم حق په مسلمان باندې بیا قرآن دا دی چې په خپله عمل کوي لکه یو شی دې زده کړ پای به عمل کوي اڅلورم حق بیا په مسلمان باندې قرآن دا دی چې دی به په دې باندې دا به بل تر رسوي ځکه نبی اسلام ویل چې بلیغو انی ولا وایا بلیغو انی ورته زمانه اگر چې دا نه چې قرآن زده کوي بیا ورسوي سوره کمالی خبره کړې ده کچر نبی اسلام داسې کړی وی چې ورته ټول قرآن را نازل شي بیا به خیم نو دریش کاله بعد به قرآن نازل شو نبی اسلام دنیا نه تلو نو که ته وایې چې زه بیا بل ته خیم چې زه ټول زده کوم دا خو د طریقې نه خلاف ده ځکه نبی اسلام وایي یو آیت دې زده کړه ته دې یو آیت عالم شوې ورسو او ترغیب ورکوي بیا خی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تاسو غوره هغه څوک دی په مسلمانو یو خو مسلمانان دي چې دا په ټول دنیا کې غوره یې کنتم خیر امتن اخرجت للناس تاسو غوره امت یې رایسته شوي دپاره د اصلاح د خلکو چې خلکو له به اصلاح کوي ځکه د نورو امتونو اصلاح پیغمبرانو کوله یو پیغمبر چې به وفات شو نو بل به راغی بل به وفات شو بل به راغی لکه حدیث کې راځي کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء بنو اسرائیل چې د هغې سیاست یعنی د عقیدې اصلاح د عمل اصلاح د معاشرې اصلاح به پیغمبرانو کوله کله ما هلک نبیون هر کله چې یو پیغمبر به وفات شو خلفو نبیون غیرو هغه نه وروسته بل پیغمبر راغی وانما لا نبی بعدی زمان روس بل نبی نشه زما خلفا به غبر ډیر جاتی نو خلفا ته جوړیږي سوک سوک پیغمبر خلفا جوړیږي خلیفہ جوړل ټول کنا الحمدلله هغه ډیر جاتی نو دا ډیوټي اوس امت حواله ده، مولا ته نه ګور، مولا امتی دی. که مولا نه بیانوي او نه زده کوي هغه هم ګناهګار دی، او که ته نه زده کوې یا نه بیا ته هم ګناهګار یې. ګور یاد ساتي چې قرآن نه زده کړې، یقین مې نه شي چې ایمان دې ټیک شي، نه شي ټیک کېدی. نو چې ایمان دې ټیک نه شي، ستا د اعمالو څه فایده؟ ستا د اعمالو څه فایده؟ نو قرآن کریم نهایت آسان کتاب دی، موږ په ایمان راوړی. نو څلورم حق د قرآن کریم دا دی چې دا بل طرف دی، او پنځم حق یې دا دی چې دا بیا په ملک کې د نافذ کول کوشش بیا تر خپله وسه پورې. لکه موږ کوشش کوو بعضې خلکو اسلامي قانون به راولو، ما له اوټ راکوي زه به له اسلامي څو ځله والا خلکو اوټ ورکوم، څو ځله والا خلکو اوټ ورکوم، څو ځله بادشاهي راده په دې سبق خو یې راغله که نه. او په هر هر دل کې د مولیانو اقتدار کې عیسوي کله سمه عیسوي دیکان خوی که نه، د مالک خو دې نیم په نیمه خو نه ورکوي ده، خو چر یو دوه درې سیټه خو له ورکوي ناست اسمبلی کې چرته د اسلام دپاره خبره کړې ده چې اسلامي قانون. بلکې د سود خبره چې کېده د مکر مولوي صاحب دوه مولیان یو د کراچۍ و شیخ الاسلام ورته خلک وایي، او د یو ته قاعد ملت ویل کېږي. د دواړو فیصله وکړه ویره موږ خبره وکړه، او سود به انشاءالله درې کاله بعد به خرج شي. نو چا دا پکې چا وکړه؟ دا لسه دي درې کاله بعد شپږ او یو اویا کال خو د مسلمان د پاکستان وشو که نه، جوړ شو د پاره د لا اله الا الله، او اوس هم پکې سود چلیږي. په کم ملک کې چې سود چلیږي وایي کې برکت چرته وي، په کم کور ته سود پیسې را دي دې ملک کې د هېڅ کمی نشته، خو نقصان همده کوي چې سود دی پکې. د موږ سره وعده وکړه چې 28 کې به 2028 کې به موږ بیا دا سود ختم کړو. نو دی ورته خجي خجي دی ورته نه چې دا الله وکم اوس دی دا دور مدام چې کړی د دیم کفاره ده که الله نه معافي وغواړي. نو هغه مولا صاحب چېرته خبره کړې ده او راضي په دې باندې چې به اسلام راولم. اسلام یاد ساتئ، اسلام د بره نه نه راځي، موږ ته نبي اسلام طریقه خیله، اسلام به څنګه راځي؟ عوامو ته به قرآن خی چې څو پورې عوام ټیک شوي نه که نه. لکه اوس زه ته دلته وامه ستا دوی غلا وکړه، د هر یو ځان ته وګوره، خپل ګریوان ته وګورئ، بس ستا دوی غلا وکړه. ته داسې کولی شې اسلامي قانون کې دی به بوځ او هغوی ته وایه قاضي دن لاس کټ کوي په ده باندې حکم جاري کوي نه شي، ته به له وکیل نیسې، ستا ورور قتل کو خدای مکام. نو ته به داسې وکړې چې دا ورور دې بوځ چې ده قتل کړی دی، زه پرې ګواهي کوم، دې فانسي کوي، دې قصاص کوي. تا داسې کولی شې تاسو دا خدای مکړه ستا زوی زنا وکړه، دا واقعات راغلي صحابه کرامو کې سره چې الله صحابه کرامو ته هر څه معاف کړي. وګورئ یو خبر دا زده کوي چې صحابه کرام مغفور دی، محفوظ دی، ښه هغه ګناهونه کړي دي، هغوی معصوم نه دي. یو د پیغمبران معصوم دي، خدای پاک د هغوی ساتلي دي د شیطان نه، د ګناهونو نه. پیغمبر ګناه نشي کولی، ګناه طاقت پکې شته، لیکن ګناه کول نشي، الله بچ کړي دي. څوک چې د پیغمبرانو پسې د ګناه نسبت کوي دا ناپوه دي، که عالم ځانته وایي که جاهل ځانته وایي، خو دي جاهلان. او صحابه کرامو ګناهونه کړي دي، خو لکه دای ګناهونه بیانول ګناه دی، د کوي الله ته معاف کړي د مخکې نه، لوی محفوظ کې الله لیکلي دي چې دی د پیغمبر ملګرو ته مار ته معاف کړي. بس چې الله معاف کړي زموږ څه کار دی چې یاده وي والا. او یو دي فرښتې نه ګناه کول نه شي، که د ګناه طاقت نشته. پیغمبرانو کې طاقت شته، خو هغه یې الله بچ کړي دي. نو پیغمبران ګناه نشي کولی او نور خلک یې کوي کولی شي. نو بار خربه مې دا کوله موږ نه منځ کې رشي. نو د قانون خبره هغه یعنی دا خبره کوي چې قانون به موږ هله راولي اسلامي چې موږ بره بوځي. د بره نه یاد ساتئ، روانه کېږي، تحریف کېږي د بره نه. ته چې کور جوړې تعمیر کېږي د لاندې نه، اول به بنیاد وکنې، اگه به ډیفیسي وته وایي هغه واچې سیخان به پکې ولګې، غټ به بلډنګ جوړې، او که وړوکې جوړې وړوکې خو نه کوي بنیاد به له جوړ کړي. بیا به دیوالونو درې بیا په چت واچې یا فیلر جوړښت بیا به چت واچې. دا هیڅوک هم نه کوي چې اول به چت اچوم بیا به فیلر ودروم بیا به بنیاد کوم. دا غلط طریقه ده. د لاندې نه آبادۍ کېږي. هغه چې کله روانې نو بیا به د بر نه روانې. اول به چت وغورځې بیا به دیوالونه وغورځې بیا به بنیاد ولړې. نو د اسلامي قانون راوستو لپاره دا طریقه ده چې موږ کومه کړې نبی اسلام دا کړې وه چې دیارلس کاله تش قرآن کریم بیان کړو خلکو ته او د خلکو عقیدې ټیک کولې خلکو له اعمال ټیک کوله او بیا چې مدینې ته لاړه بیا دا نور احکام هلته فرض شي. په مکه کې صرف دوه کاله آخري دوه کال چې پاتې وو په دې کې صرف موس فرض شو. نور روجې زکاتونه هر څه بیا وروسته فرض شي په مدینه کې. نو اول محنت د قرآن کریم دا دی چې خلکو له عقیدې ټیک شي. چې عقیده ټیک شي نو بیا نور اعمال په خپله ټیک کیږي نور اعمال بیا په خپله باندې ټیک کیږي. نو خبره دا ده چې زمونږ مشن هم دا دی چې موږ په دې ملک کې تبدیلی راولو. پسه یو تبدیلی خو د سیاستدانانو ده هغه تبدیلی کې به وینې به یې هله به راځي. یو تبدیلی روحاني ده چې د خلکو ذهنونه بدل شي په قرآن باندې او هغه کول شي مولیان. خو مولیان کله هغه کوي چې هر یو مولا په جومات کې قرآن درس شروع کړي عوامو ته د ډډو د اخلاصه. نو چې دوه درې کال تیریږي خلکو په قرآن پوه شي نو هر سړی به اسلامي قانون ته تیار شي او بیا به الله هم راولي. الله ته فرض دا موږ دغه د منافقت کوو اسلامي قانون غواړو. اسلامي قانون موږ څه له غواړو؟ موږ په ځان نه نافذ کړی. زموږ په کور کې اسلامي قانون نشته مکمل. څه 2% به چېرته یا 3% 97-98% زموږ په کور کې اسلامي قانون موږ نه منو. نو څنګه به الله راولي؟ الله خو راولي په تا اسلامي قانون چې ته غواړې که نه صحیح. نو اسلامي قانون د راوستو لپاره که غواړي چې په دې ملک کې در راشي نو قرآن کریم دپاره د اوس نه تهیه وکړئ کلکه اراده وکړئ چې قرآن به زده کوو بل ته به رسوو. باقي دا الله کار دی مخې ته بیا چې الله تا نه څوره خلکو ته رسوي یقین وکړه زما دې ته خیال هم نه و دې پېښور ته. دا بس هسې خدای قدرتي ده یو کار وشه څه پېښور ته راغلی و دلته ملګرو سره هم ګپ لګو د قرآن باره کې دې وي موږ ته شروع کړه. ما زه به څنګه شروع کړم؟ دا زرینه وجي زرینه جي یو شفیع خان دی یو دا ناستې دلته یو ځای د دی د لاس دا شروع شو. زه خو چکر نه راغلی وم دلته خو دی ته ما خو ترغیب ورکړه د قرآن. ما تا ته قرآن ولې نه زده کوې؟ چا نه زده کوم؟ ما جومات کوم جومات کوم تو خو نه ښایي که ښایي موږ له پیسې ورکړو څو ورځې چې پیسې پرې بند شي بیا بندې کړي او موږ ته زده کول هم نشو. څو مولیانو شروع کړه ټکې هم ته نه زده کړې وې تی راته شروع کړه. دا د 1995 خبره او د مئی خبره ده. د مئی یو دوه درې میاشتې پکې پاتې دي په دیرشو کالو کې د مئی یا د اپریلو خو اختر شو در راغلم رور کړ دلته کې دی بیا دی سره تلم چېرته یې څه کار ولته کې تو دی چا ډوډۍ کړه. نو په لاره هم ګپ لګو. نو خیر ما پړک وی چې را شروع به کوم وته او شاپېتل هم دلته زموږ دوکان وپای کې اکمل دی دی یو ځای وو. نو شاپېتل خو وړوکی وو خو قرآن ولوردن. ما دغه ته به پرېږدم یا هفته به مادی ته بیان کوم د دې به لږ شوق پیدا شي. نو چې هفته تېره شوم بلا خلک راغله اما شاپېتل خو دا نه شي کولی که مې اما دی د دې خو زبردست جبې د شفیع خان عجیز زرین دي. ما به شاپېتل بیا خو دی خواږي عظیبت نه. نو بعد ما زه یو میاشت ورته لګیا به یم نو چې دی دغه ښه شي شو کې ډېر زیات شي بیا ورته لاړ شم. میاشت چې پوره شو نو بعد بیا ما بیا نور هم خلک زیاتېدل. زنانه هم پکې راغله شروع شي کور ته هغه کور ته موږ لا دې کور ته نور راغلي هغه درور هغه کور کې. نو بعد بیا د خدای کار وم خو زما دا خیال و نه ګوره چې دا چل به کېږي. او د دې دا درتونه په ټول دنیا کې جاری دي په انګلینډ کې دي په جرمني کې دي یورپ په هر یو ځای کې هر یو ملک کې زموږ درسونه دي د زنانه او د هلکانو دارنګ په افغانستان کې دي د پاکستان په هر یو ښار کې دي په لکونو لکونو زموږ شاګردان دي الحمدلله. دا د هغه صرف د یو اراده کړې وه موږ هغې نه خدای پاک دا دغه جوړ کړه دوره شي. نو که تاسو اراده کوئ چې موږ به دا قرآن کریم دنیا ته رسوو نو باقي باقي دا الله خوښه ده خو هل به پخپله باندې زده کوئ. دا د پاره طریقه دا ده چې نن موږ کوم آداب بیانوو څه په هغه آداب به ځان پوه کوي هغه باندې به عمل کوي تش اورېدل نه دي او بیا به د قرآن د زده کړې اے دا خبر سو کئی برخ دے اے ہاں آواز ندی نسو کنو په دغه آداب باندې به عمل کوي تاسو دکه ار یو کار چې آداب تر شي کې الله برکت اچي او کم کار کې یعنی کوم مس کې د موز آداب دی نه کړو چې موس کوم الله نبی اسلام ته کوم آداب د موز ویل دي اره پورا نه کړو بیا هغه موز قبول نه دي د حج خپل آداب دي د روج خپل آداب دي یا د ار یو خپل آداب دي نو قران کریم موږ اوس آداب بیانو دادان تر لیکي موږ ویلو په دې آداب کې به ان شاء الله موږ دا وو رومبه ادب اصلاح د نیتونو چې په صحیح نیت باندې الله کتاب لراشه نیت بدې دای چې دا الله کتاب د کوم چې رومبه شي الله مان راضی شي بس ځکه الله چې تر په خپل کتاب باندې راضی کیږي کنه در په ایش نه په مود راضی کیږي نه په جهاد نه په بل څه حدیث کرا دی چې الله ته قربت پاغه شي زیات کیږي چې د الله طرف راغلي هغه د قران ان قران کریم په ذریعہ الله قربت هغه څنګه ده تش تلاوت نه ګورې چې دا بس دکه په دې به عمل کې تش تلاوت نه قران تلاوت له نور راغلي خلکو قران کریم تلاوت کتاب ګرځول دي سفیان سوری رحمت الله علیه د دویمې صدا امام دی امام ابو انفر رحمت الله د لومبای صدای دی هغه وایي د دغه آیات د لاندې دغه کول ذکر کوي علما کتاب انزل الله الیک مبارک لیدبروا آیاته لیدبروا آیات الله دې دي کی انزل کتاب لیدبروا دا الله کتاب را لېږل شو چې خلک به سوچ کړي وجعلوه لتلاوه خلک صرف هغه تلاوت له وګرو او سورت یاسین ووایه نو په کار کې برکت شي سورت تغابن ووایه بیماری به لاړ شي پلانکې سورت ووایه نو مال به زیات شي سورت واقعه د شپې ووایه نو مال به زیات شي دا ټیک د قرآن کریم خو دا تش وینا نه ده ګورې استاد به مال زیات شوی نه په سورت واقعه ته پرې پوهېږې نه نو په سورت یاسین باندې کار آسان شوی نه ول ته پرې پوهېږې نه د قرآن راغلی ولې دبرو د سورت یاسین مقصد بس دکه او بیا وایه بیا به مزه درکوي د سورت واقعي مقصد بس دکه په معنا به ځان پوه کې پای به عمل کې بیا په مال کې برکت راشي سورت تغامن په معنا به ځان پوه کې بیا ورې بیماری الله لرکه ان شاء الله تعالی نو قران کریم د صرف تلاوت د فارو ګرځو رومبه شه نیت بدای زمګه چې د الله کتاب بس دکوما رومبه شه د الله دردار فردا الله رضا هتلی په قران په دې بیا خپل عمل کوما ابل تبه رسوم دا نیت بسائی حدیث کرا دی انما الاعمال بالنیات دا بخاری شریف رومبی حدیثو کے دے انما الاعمال بالنیات دا عملونو که هر عمل دے کموز دے که روجہ دے که زکاة دے دا دی دار و مدار پر نیتونو باندے دے او ساتھ یا او ساڑے پر نور بانیو دری ٹولا دا جزا اللہ رضا کم نو اللہ برضا شی اللہ تا تاویلی دی چې په ده په سر رضا کېږم په دې نه ودې نه کې ټوله شپه به ته ولاړې هسې پیسه یا ته تهجد کې دې پر چې خلک وایي چې دا تهجد گزار دی نو دا ګوره نیت دا ستا نیت غلط دی ړومبی شی د نیت اصلاح ده لکه حدیث کرا دی چې انما الاعمال بالنیات یو بل حدیث کرا دی نبی اسلام فرمایي چې درې کسان چې پای باندې به ړومبی جهنم ګرمیږي ړومبی یو د هغې نه یو د هغې نه عالم صاحب دی بل د هغې نه سخی صاحب دی چې مال لګي په دین باندې بل د هغې نه شهید صاحب دی چې د الله په دین شهید شوی دی صحابه هم وایي چې دا څنګه چل دا خو عالم د الله دوست دی او سخی هم د الله دوست دی او شهید هم د الله دوست دی بیا نبی علیه السلام د وضاحت وکړو چې هغه عالم چې الله علم ورکړو الله به تپوس کړي په قیامت کې تعالی ما علم درکړو تا څه کړو دی وایي چې الله ما خلکو ته بیان کړو دورې به مې کولې او ترجمې به مې کولې دا به مې کول الله به ته ځکه نیت دا نو نیت دا الله رضا نو الله وایي کذب تا دروغ دی وایي تا دې له نه وکړو چې ما مانه الله راضي شي تا دې له کړو چې ما ته خلک عالم وایي وقد قیل که تا ته ویلي شوي دي دا نو بخاري حدیث ده بیا به هغه سخي ته وایي چې تاله مال درکړو تاله مال درکړو نو تاسو چل کړو نو دی به ورته چې الله ما خو ستا په لاره لګولو مدرسې مې جوړې کړې وې جوماتونه به مې جوړوله غریبانه له مې خیراتونه ورکوله زکاتونه به مې ستا الله به ورته کذب تا دروغ دې ستا دړونه خبر وم تعدیل نه وکړي چې مانه الله رضا شي تعدیل کړو چې خلک ماته سخی وای وقد قیل لك تا ته اجر ملاو شوی په دنیا کې تعدیل کو تا ته ویل شوی دی او فرښتو جهنم ته وروړئ بیا به هغه شهید ته الله وایي تاله ما ځواني درکړې وه تا څه چل کړو او وایي چې الله ما خو ستا په لاره کې قربان کړې وه جهاد مې کړو شهید شوم الله وایي کذب ته درو دی ستا دړن زه خبر وم تعدیل نه وکړي چې ما نه الله راضي شي بلکې تعدیل کړو چې خلک ماته بهادر وایي وقد قیل لك تا ته ویلی شي دي نو ړومبی شی د نیت صحیح کول دي ګورې تاسو راغلی نه نه که په ار نیت راغلی که په ار نیت راغلی که د ثواب په نیت راغلی اوم او دا نیت اوس دې مضبوط کوي چې دا مونږ زده کوو انا الله نور بیا د الله کار دا مونږ زده کوو مونږ پرې عمل کوو ما ته وګورئ ما ته وګورئ زه ګورم امیم ستاسو زه ګورم مولا نه یم ښه نه مې پلار مولا و نه مې نیکه مولا و نه مونږ کې مولا څوک تېر شوی مونږ ټول امیانو زمیندار خلک وو زه دا 38 کال ورکه قرآن ته ناست وم 38 کال عمر کې پړومبیل شي قرآن ته حالانکه اجونه مجونه دا بمرې دا بزو به هم کوله لیکن قرآن او قرآن به هم داسې هم په دغه کې کته په تبصرونو مبصرونو کې لکه عربي هم لږه لږه مونږ لراته په عربو کې وخت تېر کړو نو مونږ به کوشش دا کو د اردو تبصرونه به هم کتل خو لکه باقاعده چې کوم باقاعده د قرآن ته کېناستم په 1986 کې 86 کې او زه د 48 پیدا یم نو تقریبا 38 سال زما عمر وو او دوره مونږ نه پوهېږو جونه مجونه عمرې مو کړې وې خو ما توحید نه پېژندېده تاسو هم زوام چې کوم قرآن ته نه راغلی توحید اوس هم کله ته پوښتو کوم توحید نه شي پېژندې هلته پته دي حالانکه توحید ایمان دی یو ته توحید نه مني نه پېژني دا بس ایمانی خو تا ته ګناه نشته دا ګناه جمعتون کې نه نه دا ګناه دی موږ له خدای کنه نو که سهار کې تاسو نیمه ګنټه لس منټه شل منټه درس کولې نو په توحید خو پوه کړی وای په شرک تاسو نه پویا موږ خپله شرک به دې ته وي په توحید خو سره ما دا خبره ما اورېدلې نو توحید دا خبره دا ماته یو ملګری مې دی موږ ته رکوید قمري نو د پنجپیرو ا ماته یاد شي دې وخت کې شل قرآن رحمت الله علیه به توحید ډېر خبرې کولې او زه خو بهر ناست وم دا د شل قرآن اخري دوره وه چې زه پکې ناست وم د 86 ده نو دا توحید توحید چې به ګول نه قمر راغلو نو هغوی ما له ټول قرآن راځي ما تا کوم ځای زده کړی ما وی ما په پټي کې ما پټي کې څنګه زده کړی وی پټي کې به مې ګوټ کو یا به مې اوبه کول د شپې شل قرآن د شپې هم درسونه کول ما به اورېده ما ته به الله یادو وی ما له ټول قرآن راځي زه بل ته خیما خو ما ګورې زه شیخ ته ناست نه یم وی ما پټي کې زده کړی دی نو ما ورته وایم توحید څه ته ما ته په توحید نه پوهېږې ما نه او ته په توحید بیا بیا وي ما ته غوسه شي ما نه کشر ما سپي بچي ما مار ته وایه که نه نه نه پوهېږم که نه نو راته بیا وي توحید دی ته وایي دا ته دوه مونږ جون هم کړو هر څه مو کړو خو لږ په دې نه پوهېدو توحید نو په شرک شرک باسه ته وي شرک به دې ته څوک بوت ته سجده وکړي قبر ته سجده خو چې کوم دا خو شرک نه دی د پیر په خپو کې سر کې خو دا خو شرک نه و که تاسو چېرته مولا ویلي چې دا شرک د چا ته یې ویلي دي یو کس لږ شي تولی شي جومات ته خدای که نه لوی القابات دي مولانو سره د پلانکي صاحب ډینګدي صاحب پټکي والي دي یو مولا چېرته ویلي دي چې پیر ته سر کته کول چې کوم دي دا شرک دا ویلي دي دا یې ویلي چې قبر ته سجده هغې خو هم دا کوي چې بوت ته سجده نو بوت دلته چېرته دی مونږ دوره نه پوهېدو که نه چې یو سړی نه پوهېږي به هغه به څه ایمان یو خو د مسلمانانو د نوم نو د نوم مسلمانانو نو چې قرآن ته تړې کینی انده د خپل ځان پته ولګي چې د سوما د مسلمانو که سوم دا ما دغه د ناس دی په کورسای باندې حکیم صاحب ته څو کال مسلمان یې لکه وایه ها مخکې څه وی او د ده په جیب کې یو کتاب دی نه چرته مرشي چې کوم ځای مولایان دی ورته کینی کار څوک کی که هغه شیخ الحدیث دی که شیخ القرآن دی که شیخ المفتی اعظم وي دی ورته کینی دی ته په قرآن کښې تپوس کوي نو هغه ته تښتي او دی خلکو پېژندلی چې دا ورشی ته تښتي دی ورته دی تپوس کوي چې مونږ چرته مطلب دی به اوس هم دی خو ډېرې مسلې به ځان ته لیکلي دا به دی په کتاب کښې نوټ کړي نو چې بیا چرته ورشي ملا صاحب سره ادا ښه کوي ځکه چې شیشه خو ورته وښایي چې ظالمانو نه هم په ځان پوه کړی نه هم بل پوه کړی دی نو اوس د ده مشن دا دی څو مولیان دې ټیک ټیک کړي دي ماشاءالله څو وا مولیانه ملا به څو ټیکي ما لاندې ملا ټیک کړی شوی دوه درې مولیان ټیک کړي دی ور پسې ګرځ کړه ما دړه زور زور نشته دا زما ځي شاپېسل چې دی دا دی وړوکیو داسې دی هلک هم راو دکه شانتې وو نری غوندې وو دی به ګرځې مولیانو پسې کله ځي دې ته که نو چې ملا به موزو کړه ده به راګیر کړه په جمعه په دغې ممبر کښې ده به ورته مولي صاحب تپوس کوم وې ښه وې د الحمدلله څه معنا غله به چرته ورته نو په جنګ به شو سره نو چا به وو چا به وپېژني دا خو دا ایزې نه غږ به ورته نه کړو نو چا نه ویې تپوس وکړه چې هنر سات المستقیم څه معنا ده دې کام کوسې خو مونږ ته نېغه ده ده ورته ویل ته په لار نه یې مولي صاحب څه نو په دې به جنګ جوړ شو وړوکیو نو وویې وم ده به هم دا کار کوو او چاته چانه به تبو ان لذین کفرو بے شک غزان چې کافرانو سوان عالم برابر ته پدې کته دای ته بیان کې کنه بیان کې دې منی نه نو ته بوته چې منی نه بیان به سم بیان ولې کړو پدې به جګړ شو نو ډیر مولیان وي بده وبې ورو اچا به پیژن دا دای زیر نه غږ به ته نه کې دا خیر ماشوم دې نو دا حکیم ته مونږ دا کار کوي اوس په خپل خپل دغه کې درد هم کوي دی د علوم نه دي کړي دی درس کوي او که چا شکي که نه چېرته یو مولا پې برابروي دی ځان سره بوځئ خپل مولا له چې هر سور لوی مولا یي دی به جګړه نه کوي نو نه به ولې بېعزتي کوي خو دی به اسلام مخکې یو دوه درې تپوسونه کړي پته به ولګي د مولا دی چې څور عالم دی په پټکي خو عالم کېږي نه چې درس نه کوي هغه علم عالم نه دی ښه ځکه ال علما ورثو الانبیا علما د پیغمبران وارثان د حدیث ته صحیح انهم لم یورثوا سو درهم او دینارن پیغمبرانو لم یورثوا درهم پیغمبرانو نه درهمان پرېښي دي نه دینارونه انهم ورثوا العلم پیغمبرانو علم پرې علم د الله کتاب ته وایي فمن اخذوا اخذ بحظ وافر چا چې د پیغمبرانو د میراث نه څوره حصه واخیستن دا د ډېر لوی حصه واخیسته چې څوره قرآن زده کړه دا د هغه لوی حصه ده لوی حصه میراث دی میراث د الله کتاب دی د پیغمبرانو نو چې څوک ځان ته وارث د پیغمبران وایي نو په کار چې قرآن دې بیان کړي که نه پیغمبران د الله کتاب بیان کړی بل د پیغله پیغمبران د الله په کتاب پیسې نه دي اخیستي ګورې هدیې اخیستې دي تخپې اخیستې دي لیکن په د الله په کتاب پیسې نه دي اخیستي نو چې کوم اولاد د الله په کتاب پیسې دا معلم نه دی ها که څوک ملګری ولا په خپله باندې ورکوي خیر دی خو هدیه ده هېڅ خبره نه او که دی غواړي د نن د ده پړکې راغله هم دی عالم نه دی نو نیت چې په صحیح نیت باندې قرآن ته کښېنی چې قرآن به زده کوم انشاءالله او بل ته بیا رتوم انشاءالله بیا نور د آسان د الله کار الله په خپله وایي څلور ده ولقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر رومبی ادب دا دی چې په صحیح نیت به راځئ ټیک شوه نیت صحیح کوي بس ما خوشحاله ما بل خوشحاله اما خدا خوشاله ما لور خوشاله څوک دغه چاته به لور ویل چې ته ورشه چاته به ښځې ویل چاته به ورور ویل چاته پلار تاسو راغلی نه نه بالکل نیت صحیح کوي نو قرآن به ته آسان شي یو دویم ادب عظمت د قرآن کریم چې قرآن کریم ستا په ذهن کې د هر یو شي نه عظیم تر وي عظیم ترین وي چې هېڅ یو شی داسې نه وي چې هغه تا د قرآن نه عظیم ښکاره شي چې د هغې د وجې نه ته د قرآن نه منې شي نه پلار نه ښځه نه بچي او نه مال او نه پیکټري چې هېڅ شی نه دا زم تجربه ده مونږ الحمدلله ما ته د الله کتاب د هر یو شي نه عظیم وو نه ما د ورور پروا کوله نه پلار خو مې مړ وه مور مې وه نه مې د مور پروا کوله د قرآن مخې ته د هېڅ چا به پکې نه نه ماما نه تره مسله به هم کول چا به نه مل مونږ به سره بایکاټ کړو نو الحمدلله بیا مونږ ته الله آسان کړو قرآن کریم خلک اریان چې دا قرآن څنګه آسان شوی دا دکه چل دی چې ته به دا قرآن کریم د هر یو شي نه اوچت ګڼې دویم ادب دا دی چې د ایس یو شی د وجه د قرآن نه منې نه شي، ایس یو شی دې منې نه کړی چې د قرآن نه غم یاره غم شو دی، نو غم شو څه چلو شو؟ غم ته به ټولو به کسل د ناستې که ستا خپل غم د اومه پلار دې مړ دی جنازې وکړه بیا راشه، دا نه ټوله ناست په کې راشه درد لر یو ګنټه درد چې کړه راشه هغه وکړه په خپله وکړه. زمونږ ملګری دی په اوګای کې زموږ کور کې د هغه او د هغه وایرل شو، نو دا درد یې کو او څوک رایې په غوږ کې ورته خبره کوي انا لله انا الی راجعون. سید الرحمن خطیب صاحب د اوګای بډ مشر سړی زموږ نه په یو لس دولس کاله مشر، 95 سال 100 سال تقریبا عمر دی، نو چې یاره لور مې مړه شوه نو هغه درد یې پوره کړ ښه په آرام درد یې پوره کړ سور چو بیا پاتې او جنازې وې دور بجې جنازې بیا به کړي اوګای کې هغه مانسری نه پله ځای دی. سید الرحمن خطیب صاحب نو چې ایس یو شی تا ته داسې رانه شي هغه تا رکه تا د قرآن نه رکاو کړي. زموږ ملګری وه نو پلار یې مړ و درس ټیم چې لاړو درس وکړه بیا راغې د پلار دغه کښېناست زه خپله پلار خو زما مخکې مړ دی مور مې د کلي کوم چې مړه وه او د هغې نه بعد بیا زما ښځه مړه شوې ده او زما نور وروڼه او خویندې مړې شوي دي خپل خوران، نو زه لاړ شم غم له جنازې له ول ورشم که جنازه د درس په ټیم نه کوم نه ځمه ده که جنازه درس په ټیم وي نه نه ځمه ده کار څوکي، نو که چې بلر بیا لاړ شم او که د جنازه سحر وي وی کوم نو بیا مازدیګر را روان شم ماښام د درد ته راځم. زه ملګرو ته وایم هلک قرآن ګورې د قرآن تعظیم به ډېر زیات کړې منه کېږي وتې نه، نو ته بیا وګوره قرآن آسان دی. درېیم د قرآن آداب چې کوم دی هغه بیا د خوراک آداب دي چې یو سړی خلاف شریعت کار کوي، مطلب دی یو داسې غم دی چې پای کې د ړومبارې د خیراتونه کوي د سنت نه خلاف دي، دکه نبی اسلام باندې غمونه راغلي په صحابه راغلي چرته دا نشي ثابت چې نبی اسلام ویل نبی اسلام یا ویلي یا کړي چې هلکه دا ړومبارې د خیرات کې ډېر ثواب دی یا درې میره دی دا رسم قل دی دا نشته، بلکې نبی اسلام د حضرت جعفر رضی الله عنه د نبی اسلام د تر زیه دی د علي رضی الله عنه مشر ورور دی هغه وفات شو نبی اسلام اسنی ول آل جعفر طعاما فانهم قد اتاهم ما شربوا پای باندې آی ته داسې خبر راغلی چې مشغول غله راغلی نو هو پات شو دی آی له ډوډۍ اوسئ دا نه چې ورشي آی به ډوډۍ پخړي ړومباره دی آی له خبر راغلی دی داسې چې آی پای مشغوله دي او ډوډۍ ځان نشي پخولی، نو دا نه چې د آی د کور نه بهته ډوډۍ خوري. بله د افغانستان یو مولا دی خماسي صاحب هغه وایي چې دا د پنجپیرو مسله نه دا د فقې مسله دا د قرآن مسله چې د مړي په کور کې ډوډۍ خوراک ناروا دی تر درې ورځو پورې. ما شکر چې افغانستان کې دا خبره وشوه د کای خو به افغانستان کې هغه ناکار مولیان چې به هر څه به کوله الحمدلله هلته مو زموږ دا مسلې کار وکړه خماسي مولا پېژنه که داسې نه وایي لږ دی خو ډېر خالق دی نور هم ډېرې ښې مسلې کوي د علم غیب باره کې ډېرې ښې خبرې کوي، یعنی زموږ مسلې کوي مستقلي چېرته درسونه به یې کړي زموږ ملګرو سره والله عالم خو اظهار نه کوي داشن خو مسلې زموږ یې شروع کړي دي. نو دویم شی عظمت د قرآن دریم شی چې کوم دی یعنی په خوراک د خوراک آداب دي چې هغه خوراک هغه ځای به نه یعنی هغه خادی له به نه دي چې پای کې ډنګه ډوچه شي پای کې د هندوانو رسومات شي د هندوانو رسم څه نکري دي دا نکري د هندوانو رسم دی ګورې په کوم خادی کې چې نکري وشي هغه یو پوه کوه وایي که دا کار کوي زما د ماما دي زما ترې زما روارې زما خورې موږ به ګرنه راتو هغې له او ته وګوره بیا چې قرآن آسان دی او که نه دی آسانه. دارنګې دغه کوم خلک چې خلاف خلک دی قرآن سنت نو هغې سره به ته کښېنې پاتې نه هغې سره دوستي به نه کوې دوستي به ما خلکو سره نه کوې دا د آدابو نه دي که تا سره کښېنې پاتې بیا هم قرآن نه زده کوي ګورې. او څلورم ادب د آنې جانې آداب دي چې سړی راځي د خپل کور کې بس اودس وکړي ځکه ته د قرآن کریم چې نیت دې وکړه نو ستا درد شروع شه ته د کور نه چې تا اودس وکړه نو بس ستا درد شروع شه په لار چې راځې ته په درس کې یو څه نو په لاره به خوا دې خوا نه ګورې نه پردو ښځو ته نه چا موټر ته نه چا بلډنګ ته نه چا سړی ته تا دغه ته ډیر لوی کار را رواني دغه ټیم کو ته هیڅ شته نه ګوري پړه کې بل څه ایست خواهشات نور نی پلار ورادید کر اسکار وکې نیغ ورادی هند ضرورت خبره کول شي هو گپ شپونه باندې لګی چر راځي اخو دې خو باندې ګوري اته بیا دې اته راش چې زین هم به د قشانت دي چې زین هم ذکر اسکار وکې کوم سبق دیولې هغه کی سوچ کا او پینځم ادب درسګاه کې دنه ادب دی چې درسګاه تراشه نو په خپل ځای باندې باقی نه اخو دې خو باندې ګوري خپل قران مجید به سره یې او چا سره څوک چې قرآن زده کول غواړي نو دې خپل قرآن مجید ځان سره راوړي که طاقت وي نور نشي په بازار کې ځان لوالي په 2000 روپۍ باندې په ښه ښکلی قرآن مجید کېږي په ټولو کې ښه قرآن مجید یعنی ښه کاغذ والا کوم دغه دی قدرت الله والا تقریبا په 2000 باندې کېږي که طاقت نه که نه نو خیر ماته دی وایي زه به ورکړم زبل ورکه ما راغوښتي دي چا پیسې رالیږلې وې نو ما چا د ورکړو نو رالیږلې راوړي دي سه شپېته اتیا قرآن مجید راغلي ما سره نو که څوک غواړي چې زه قرآن زده کړم نو ما ته دی زبله قرآن ورکړم خیر دی او ځان له به یو کاپي م والي که کافی طاقت نه وي نو هم دې ووایي مونږ به لوالو خیر دی څه دوره ګران نه ده خو څه 200-300 روپۍ باندې کېږي 500 روپۍ باندې ښه کاپي کېږي ښه رجسټر کېږي دکه لیکل به کوي ګوره درسګاه کې دنه دا دی چې خپل قرآن مجید به وسخه پله کافي به لیکل به کوي تفسیر به په کافی کې لیکي او یو نیم لفظ چې کوم دی ټول الفاظ ته معنی نه لیکي وروسته بیا خفه وي ځکه چې معنی ورته لیکي نو هغې خوند نه دا چې سړی بلکل ساده قرآن مجید وي هغه ډېر خوند کوي چې سړی ترجمه کوي نو لیکل به کوي دا آداب د دې ځای دي ځکه نبی اسلام یو صحابي ورته چې یا رسول الله ته چې کومه خبره کې مانه بیا هېرې شي اوس ماته یاد بیا هېرې شي نبی اسلام ورته وایي استعین بیمینکا د ښي لاس نه دی امداد واخله مطلب په ښي لاس لیکل وکړه اکثر په ښي لاس په ګس لابانو خلک لیکل کوي او ډېر کم خلکي اکثریت چې کوم 99% 98% خلک په ښي لاس باندې لیکل کوي نبی اسلام ورته استعین بیمینکا د ښي لاس نه مدد واخله لیکل وکړه نو لیکل ضروری ښه که لیکل نه وی شوی نو نن به د تفسیرونه چرته موږ څخه دا قرآن مجید به چرته دا خو لیکل کړي دي وحی خو نه راتله اوسه او شپږم ادب بیا چې واپس لاړ شي درس نه کور ته نو هغه ادب دا دی چې په کور کې به دې که ښځه وي نو ښځې ته وښایه وروڼه خو به دي وروڼه خویندې ته وښایه که مور او پلار دي هغې ته وښایه که بچي دي وي هغې ته وښایه که معاشره کې دوستان موستان دي هغې ته وښایه که سکول کې استاد دی هغې ته وښایه که شاګرد دی نو خپل ملګرو کې 2-3 کسان پیدا کړه قرآن ورته وښایه ځکه نبی اسلام وایي بلغوا عني ولوایه ورسوي خلکو ته اگر چې آیات یعنی یو آیت چې زده کړه د یو آیت ته استاد شوې دا به خلکو ته رسې که دې ونه رسو ما وختي وایي چې قرآن کریم زده کول هم فرض دي په مسلمان باندې او بیانول هم فرض دي ګورې خدا تا ته ملا نه وایي ګورې چې زده کول فرض دي بیا به چا نه زده کوي هغه خپله نور دي هغه ته ورته چې په تا فرض دي بیان کړه هغه به څنګه بیان هغه خو نور دي هغه په خپل داسې ناست دی غریبه مصیبت دا دی چې لس کاله 15 کاله په مدرسو کې تیر کې قرآن په کې نه سر په نهې دا ورته ښایي او په دې خلک د ګمراه کوي چې سر په نهې نه ویل دا د قرآن ته نه کښېني و تا خو ویلې تا دردي ته چاته خیله شي یو صورت خیل شي کوم صورت اسانی دا خلاصه واده وایه وا چې کوم درته یا اسانی اکه دن یو رکو ترجمه وکړه سره تفسیر نور دي والا نو اخري آداب دا دی چې خپلو ملګرو ته ورسوي دا قرآن کریم دا آداب او بد دا ډېر وښه انشاءالله سبا به مونږ اصول بیانو په دې آداب باندې عمل کول دي نن موږ څو آداب ذکر کړو شپږ یو د نیت صحیح کول دویم چې کوم دی عظمت د قرآن کریم چې دا به هر شي نه عظیم ستاسو وړه کې دریم د خوراک ادب چې هر څه به نه خوري د هر چا خوراک به یعنی هر قسم چې خوراک د پیغمبر سنت چې پې مات شوي په کوم شي باندې هغه د ګناه شی دی د ګناه شی به نه خوري یا د رومباره د خیرات د مړي په دویم درېیم دا به نه خوري که د لوګې مړه شي که نه نو مړه شي خیر دی شهیدان به شي انشاءالله دغه به نه خوري وایي دی به څوکړي میلمانه دا میلمانه سي میلمه خو غانه په خوشحالۍ کې دا دی راغلی تعزیت له تعزیت له راغلی دی به ډوډۍ څه خوري وایي دی به څه خوري بازار کوټل شي چې راته ډک شوی به و که نه دوا دې وکړي یا جنازه دې وکړي نو چې دي په لار دغه چولې دې وخوري که ډېرې پیسې ورته نه دي یو پنځوس روپو چولې دي ولې نه دي وخوري کور ته به ورسي پې دا روژه چې سړی نیسي د سر تر ماښامه نو دی به څه خوري وایي دی به څه خوري دا میلمه خو به یي هغه میلمه په ستا د پلار ستا د زوی چې واده یي یا د ورور د واده یي یا ستا واده یي هغه کې میلمه یي دا خو میلمه نه یي دی خو راغلی تعزیت له ستا نه غم کمول لپاره نو دی به تان ډوډۍ خوري نو دغه ډوډۍ خوراک ور ناروا دی مه په چا وخوري اما چانه خروي تاسو نو الله به قران زکوي ګوره او دارنګي چې کم سره بدعات کوي د قران خلاف دي د اغنه به ځان ساتي ها د لار دوا سلام جدا خبر ده خو هغه تر پکې نه پاتې نه ده کړه قران خلاف دي هغه دا شپاره سلوم ولا پکار دي ا دروغ وي د قران خلاف کوي د خدای خلاف کوي خدای احسان دي دوی ګران دي نو د دې سړي د ځان ساتي دا دریو اصول شو او سلورم اصل د آنی جانی اصول دی د آداب دی چې راځي نو په کوم ترکب راځي ما وایي چې ذکر اسکار به خو دی خوانه ګوري چې واپس دی مو آنو ګوري به خو دی خوانه او پنځم ادب په درسګاه کې دن ادب دی چې راشي خپل قران مجید کې به لیکل کې خو دی خوانه ګوري اډاډه بنوي رښتیا هغه بوډا سړی دی نشي کېناسته ډډه وایي یا بیمار ځوان دی بیمار دی خیر ډډه والی شي بل بی اجازه ده بګور چې پاسه یم نه دلته نه لکه بعضې خلک پاسي که نه اوس ما ته زمانه مشران به په دې کې څوک نه امید دی همزوري به مې یا کال نی مشران یا کشرانی خو ډېر مشران ما څوک نشته نو چې زه نه پاسم تاسو له پاسئ ما مودس کړی وختي ادا به زه تر هغې پورې ناست تر څو اوس که دوه ګنټې ما نور درس یم زه پاسېدم نه تاسو چې نیت مضبوط وي که نه نو نه به پاتې انشاءالله که نه شیطان ده شیطان به تجل میتیاز در میتیاز په بهانه به راشله خو دا لوم وڅنډه لوڼ به دې ګنده شي کته خارې خو نشته لږ دا وڅنډه وګرده راوګرده نو پاسه مخه او که ډېر ضرورت وي نو بیا به اوس چې کوم امیر زه مقرر کړم نو هغه ته به اجازت غواړي یا ما نه به غواړي چې یاره د ده میتیاز لرم یا اودس ماتم یا څه خیر دی دا د ادابونه دي ګورې درسګاه کې دننه او شپږم ادب چې کور ته ورسې نو دا قرآن ورسې بلغوانی ولا بس دا شپږ ادب چا زیات شو ماشاءالله ما دعا وکړه چې الله په قرآن باندې پوه کړي موږ له اعمال توفیق راکړي الله موږ ته آسان کړي الله زموږ د خولې نه زموږ د بچو د خولې نه ټول دنیا ته ورسوي الله چې څومره په دنیا کې مسلمانان دي الله یې په خپل کتاب پوه کړي کوم چې کافرانو کې نیک دله خلک دی ښه خلک دی الله دې هغه مسلمانان کې الله دې په خپل کتاب باندې پوه کړي ځکه الله بندګان دي او نور نیکان خلک دي غریبانه خبر نه هغې خپلو مولیانو بې درکه کړي دي د هغې پادریان دي یا د هندوانو چې خلک دي د هغې پنډتانو ګمراه کړي دي الله دې هغې د دام نه وباسي په دې ملک کې چې کوم بریلیان دي یا نور خلک دي یا عوام یې دوکه کړي دي الله یې دغه خلک پوه کړي خپل کتاب ته راواړي دې ملک کې د الله امن راولي دی چوټي ځان